Reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 dzień grudnia i 16. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. PSL odrzuca propozycję PO, większą współpracę partii opozycyjnych. Kilka tysięcy mieszkańców Katowic ma problemy z wodą. Trwa ustalanie przyczyn dużej awarii sieci wodociągowej. W tym serwisie Trójki także o wigilijnym stole dla najbardziej potrzebujących w Nowym Sączu. To jest moja pierwsza i jedyna wigilia. Po prostu no, nie stać nas, skromnie żyjemy. W przyszłorocznych wyborach samorządowych PSL idzie własną drogą, zapowiedział lider tego ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że możliwe jest współdziałanie w wyłanianiu kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. I ogłosił po posiedzeniu Rady Naczelnej PSL w Warszawie, że ludowcy zaczną kampanię wyborczą już po nowym roku. Polskie Stronnictwo Ludowe jest przygotowane z programem, z najlepszymi kandydatami. Będziemy ich wystawiać wszędzie, gdzie to możliwe. Idziemy z pozytywnym programem. Dość biadolenia, koniec rozpaczy. Idziemy swoją drogą. Dziś podczas Rady Krajowej PO Grzegorz Schetyna zaapelował o powołanie wspólnego prezydium Platformy i Nowoczesnej oraz o natychmiastowe zacieśnienie współpracy wszystkich partii opozycyjnych. W serwisie Trójki teraz o dużej awarii sieci wodociągowej w Katowicach. Wody może nie mieć nawet kilka tysięcy osób. Problemy dotyczą części Śródmieścia. Staramy się ustalić miejsce awarii, informuje Agnieszka Jaszkaniec z katowickich wodociągów. Na chwilę obecną wiemy, że gdzieś jest dosyć duża awaria sieci wodociągowej, natomiast musimy ustalić dokładną lokalizację. No i w momencie, kiedy będziemy mieli bliższe informacje, to wtedy będziemy mogli je również podać. Służby nie są w stanie w tej chwili sprecyzować, jak długo może potrwać usuwanie awarii. Na tydzień przed świętami w całym kraju organizowane są spotkania dla osób w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W Nowym Sączu do Wigilii usiadło ponad 200 osób, całe rodziny i samotni. Na stole były tradycyjne dania, był też opłatek i życzenia. Dużo zdrówka, radości, błogosławieństwa Bożego. W tym roku to jest moja pierwsza i jedyna Wigilia. Po prostu no, nie stać nas na obecną chwilę, na takie wigilie. Skromnie żyjemy, skromnie tam pracę mam. Małgorzata Grybel, kierownik Kancelarii Prezydenta Miasta Nowego Sącza. To jest taka symboliczna, jedna z piękniejszych wigilii w Nowym Sączu, ponieważ łączy wszystkich mieszkańców. Tutaj symbolicznie spotykają się te osoby, które są najbardziej potrzebujące. Smaczne. Same grzybki panujące. Warto być razem. Zawsze to doceniam. Wszędzie. Że po prostu ludzie tu różni mogą się spotkać. To jest bardzo ważne. Że człowiek dla człowieka jest przyjacielem. Hejrzej lody na dyna, narodził się Bóg dzieci na Betlejem. Wszyscy, którzy wzięli udział w Wigilii w Nowym Sączu, dostali także paczki z żywnością do domów. Z zawiłościami języka polskiego zmierzyli się Polacy mieszkający na Litwie. Konkurs zorganizowano w Litewskim Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie. Kamil Zalewski. Tekst zatytułowany Rozterki singla zawierał nawiązania do wileńszczyzny i jak podkreślają uczestnicy konkursu, był ciekawy i zabawny. Zastanawiałem się w jednym miejscu, czy należy postawić myślnik pomiędzy wyrazami. Powiedział Polskiemu Radiu Robert. Jedna z organizatorek, Henryka Sokołowska z Litewskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie, powiedziała Polskiemu Radiu, że Polacy na wileńszczyźnie nie mają zazwyczaj większych problemów z ortografią. Na kresach jeszcze rozróżniamy dźwięki H dźwięczne i H bezdźwięczne. Dźwięczne. Dla nas herbata, herb to jest inaczej niż chleb czy chłopi. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Nagrodą za zwycięstwo w dyktancie było 1000 euro. O 17 w Trójce kolejne informacje, zapraszamy. Do wieczora jeszcze mocne opady śniegu na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i w Małopolsce i tam też na drogach i chodnikach ślisko. W nocy śnieg może słabo opadać prawie w całym kraju, miejscami mgły od 0 do minus 3, a w rejonach podgórskich minus 6. Niedziela pochmurna, ale z większymi przejaśnieniami, przelotne opady śniegu od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dolina Słońca, czyli Val di Sole. Przepiękna włoska dolina i słynny ośrodek narciarski. W Trójce konkurs, w którym do wygrania rodzinny tygodniowy pobyt w Val di Sole w czterogwiazdkowym hotelu położonym przy jednym ze stoków. Do usłyszenia w czwartek w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Sponsorem nagrody jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Luna w Val di Sole we Włoszech. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

I tak to będzie mało. Z nami profesor Krzysztof Rutkowski, Collegium Artes Liberales. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedyś znalazłem w archiwach Wolnej Europy taką audycję, którą co roku nagrywano. Pytano artystów, ludzi sztuki żyjących na obczyźnie, co będą robić w nadchodzącym roku. I tam Zofia Kossak-Szczucka, która jeszcze wtedy była na emigracji, mówi, że nie udało jej się napisać tego, co rok temu obiecała słuchaczom, więc być może w tym roku jej się uda. Każdy się z jakiejś tam aktywności spowiadał. Zapytano Czapskiego, który swoim charakterystycznym, nieco takim piskliwym, wysokim głosem powiedział: mój plan na nadchodzący rok jest prosty. Będę malował. To pasuje do niego. O, do Czapskiego wpasuje właściwie wszystko, jeśli idzie o tak zwane czynności twórcze czy artystyczne. Bo może to, co jest szczególnie charakterystyczne w wypadku Józefa Czapskiego, to jest połączenie wszelkich możliwych sztuk w jedną wielką sztukę. Mówię wielką bez żadnej przesady i z całym przekonaniem, bo spójrzmy na to, jak przedziwną syntezą działalności artystycznej jest jego dziennik, który przecież jest, który został wydany. W tym dzienniku jest takie jedno słowo używane dosyć często, bardzo, bardzo wbiło mi się w ucho. Przyszpilić. On bardzo często notuje słowo przyszpilić, kiedy męczy się nad jakimś obrazem chociażby, jest bardzo niezadowolony z tego, co maluje, to cały czas pisze, że nie może przyszpilić. Tak, no bo Józef Czapski uprawiał bardzo różne gatunki. Był artystą, malarzem, był znakomitym eseistą. Był wielkim pisarzem po prostu. Był jednocześnie oficerem, o czym nie wolno zapominać. Oficerem pacyfistą, co jest najciekawsze. Oficerem, pacyfizm mu szybko przeszedł. Do tego wrócę za chwilę. Był oficerem w armii Andersa, był kierownikiem biura propagandy, był kierownikiem biura poszukującym zaginionych oficerów, którzy, jak wiadomo, zostali zamordowani, o czym Czapski szybko się przekonał. Był więźniem obozów sowieckich i łagrów i w Gliazowcu i w Starobielsku. Był jednym z współzałożycieli i najważniejszych współpracowników Instytutu Literackiego i Kultury. Był to człowiek o ogromnych talentach, o ogromnych zainteresowaniach, o wymiarze tak niesłychanym, że właściwie trudno go z kimkolwiek porównać. Czapski jest nieporównywalny z nikim. Ale chciałbym na chwilę wrócić do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, mianowicie o takiej syntezie działalności artystycznej, którą można nazwać Józef Czapski, artysta całkowity. Myśmy przez długi czas zastanawiali się, co zrobić z dziennikiem Czapskiego, czy wydawać dziennik Czapskiego. Zresztą on był wydawany wcześniej jako dziennik, to znaczy jako tekst pisany. Dziennik to dziennik. Ale w wypadku Czapskiego okazuje się, że tego typu podejście było niecałkowicie uzasadnione. I trudność polegała na tym, że przecież dziennik Czapskiego jest dziennikiem jednocześnie pisanym, jednocześnie rysowanym, jednocześnie malowanym i przerabianym na najrozmaitsze sposoby. Piękne jest to wydanie, w którym możemy zobaczyć reprodukcję tych pojedynczych stron dziennika. Właśnie szło o to, że cały dziennik polega na tym, że jest to dziennik artysty całkowitego, który jednocześnie pisząc maluje, malując pisze. Pisze na tym, co namalowane, maluje na tym, co napisane. Mamy do czynienia z zrobieniem czegoś takiego, o czym marzyli wielcy poeci nie tylko w wieku XX, ale w wieku XX Paul Valéry, stworzyć księgę. Oczywiście Czapski jako osoba znakomicie wykształcona zdawał sobie sprawę, że robi coś, co ma swoją długą tradycję, ale robił to w sposób oryginalny i niepowtarzalny. Jak wydać dziennik, który jest jednocześnie zapisem wrażeń malarskich, jest malowaniem, jest malowany, jest tworzeniem dzieła sztuki w czasie. To nie jest jeden obraz, tylko ciąg nieustających, przenikających się, nakładających się na siebie obrazów, które z kolei nakładają się na pismo i dukt tego pisma jest niesłychanie ważny, bo przecież to nie był dziennik pisany na maszynie, tylko to był tekst wpisywany w obraz. Tekst i obraz przenikał się wzajemnie i wszystko to jeszcze budowane jeszcze w inny sposób, bo w tym dzienniku robionym na gorąco właśnie w ten sposób, dzienniku malarza, który maluje, dzienniku artysty, który zapisuje swoje wrażenia, ale jak Czapski pisze o malarstwie, czy pisze o czymkolwiek innym, pisze o swoich podróżach na statku, prawda, do Afryki, czy jakiekolwiek inne teksty poświęcone jakiejkolwiek tematyce, to od razu widać, że pisze malarz. Dlatego, że impresje malarskie o kolorach, o odcieniach, o światłocieniach, o nastrojach, o tonacji są wpisane w teksty Czapskiego, niezależnie od tego, czy te teksty dotyczą filozofów rosyjskich, literatury polskiej, literatury francuskiej, problemów filozoficznych czy wspomnień z własnego życia. To jest przenikanie się niesłychane sztuk. A dziennik jest taką szczególną syntezą wypadku pracy twórczej Czapskiego. Kiedy słyszę słowo dziennik Czapskiego, to sobie wyobrażam ten jego malutki pokoik na poddaszu w Maison Lafitte z takim łóżkiem, wyrkiem, w zasadzie taką sofą, na której spał przez dużą część swojego życia, z plamą na ścianie, która powstała z tego, że plecami się opierał i taki półokrąg tam widać, a nad tym łóżkiem półka i na tej półce kolejne zeszyty, które zapisywał. To oznacza, że jak sobie wyobrazimy Czapskiego, to wyobrażam sobie dziennik, jak dziennik to Czapskiego, bo zobaczmy tego człowieka, który leży lub siedzi na tym łóżku, a nad nim jest jego dziennik, tak jakby stanowili jeden byt. To prawda, z tym, że trzeba pamiętać o tym, że Czapski przez całe swoje długie życie, oczywiście ostatni etap, kiedy był człowiekiem już chorym bardzo i musiał spędzać wiele godzin w pozycji leżącej, ale trzeba pamiętać, że całe jego długie życie było nieprawdopodobnie aktywne. Wyobraźmy sobie tego wysokiego, niezwykle szczupłego, dzisiaj byśmy powiedzieli, że wręcz anorektycznie chudego mężczyznę, który zawsze jest w ruchu. Który zawsze jest w ruchu, przez wiele długich lat w mundurze oficera, człowieka o niesłychanej aktywności, działającego w różnych kierunkach, biorącego udział w najbardziej, jakby to powiedzieć, odpowiedzialnej działalności na różnych frontach w sensie dosłownym. Prawda? To znaczy jego współpraca z generałem Andersem w czasie II wojny światowej. To tutaj organizacja... jest takie piękne też jego sformułowanie, bo kiedy Czapski wspominał ten moment, w którym Anders powierzył mu przemierzanie Rosji w poszukiwaniu zaginionych oficerów, to zresztą była powtórka z historii, bo on w roku 18 również miał podobną misję, szukać jeńców, to użył takiego sformułowania. Było dla mnie jasne, że muszę znaleźć kolegów. Przecież on ich w większości nie znał osobiście. Miał poczucie koleżeństwa, które przekładał na obowiązek. Znaczy, moim obowiązkiem jest szukanie kolegów. Tak, bo Czapski jest wyjątkowy. Jego wyjątkowość polega na tym, że on był człowiekiem wychowanym na granicy różnych kultur. Pochodził z rodziny arystokratycznej. Huten Czapskich. Tak jest. Był znakomicie wykształcony i jak powiedziałem przed chwilą, żył na granicy różnych kultur. Był oczywiście Polakiem, ale znakomicie zakorzenionym i znakomicie znającym, jak mało kto, i kulturę rosyjską, i kulturę francuską, i niemiecką. Człowiek, którego wykształcenie pozwoliło mu na przezwyciężanie najrozmaitszych złudzeń dotyczących tego, co może być czymś takim jak ograniczone poglądy polityczne, albo na przykład przynależnie do jakiejś partii politycznej. Był to człowiek, który myślał w kategoriach Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej tamtej, to znaczy Rzeczpospolitej wielu narodów. Uosabiał niejako tradycję tej Rzeczpospolitej, a jednocześnie był człowiekiem niesłychanie otwartym na wszelkie możliwe kultury europejskie przede wszystkim, ale nie tylko. Krótko mówiąc, była to postać wyjątkowa pod każdym względem. Wspomniał pan przed chwilą, że był człowiekiem bardzo wysokim i szczupłym, to prawda, a jednocześnie był człowiekiem niesłychanie delikatnym i dobrym. Ta dobroć Czapskiego, która nie miała niczego wspólnego z dobrotliwością, czułość Czapskiego, która nie miała niczego wspólnego z czułostkowością, była przykładem wcielenia najlepszych tradycji dawnej pierwszej Rzeczpospolitej i on te tradycje uosabiał swoją działalnością, swoim pisaniem, swoim malowaniem, swoją aktywnością przez całe życie. Pamiętam pogrzeb Józefa Czapskiego. 1993 rok. Na cmentarzu niedaleko Maison Lafitte, tam gdzie zresztą również redaktor Giedroyć jest pochowany. To był pogrzeb bardzo w stylu Czapskiego, bym powiedział. Ponieważ grabarze wykopali za krótki grób. Czapski był, jak powiedzieliśmy, bardzo wysokim człowiekiem. Po mszy w kościele przyjeżdżamy na cmentarz i grabarze próbują złożyć trumnę do grobu, który to jest grób za krótki, zapada zmierzch. Wszyscy stoją i patrzą. Myślą, no tak, no Czapski by się cieszył, że nie może wejść do trumny, bo on się w żadnych wymiarach nie mieścił, ale kulturowych, duchowych wymiarach. A teraz, podczas tej ostatniej podróży, jego ostatnia podróż w tym życiu, bo w przyszłym życiu na pewno, mam nadzieję, podróżuje już znacznie bardziej wygodnie, nie mieści się do grobu, bo Czapski się nigdzie nie mieścił i do własnego grobu też nie chciał wejść. Co począć? Zapadł zmierzch. Jedyne oświetlenie na cmentarzu to tylko taka latarka, taka mała lampka zaczepiona do kamery korespondenta polskiej telewizji, która oświetlała, pomagała grabarzom rozkopywanie tego grobu. A cóż, no, scena jak z Szekspira. Scena jak z ulubionych przez Czapskiego, uwielbianych rosyjskich pisarzy i rosyjskich filozofów, o których jeszcze za chwilę przyjdzie nam z pewnością mówić przy okazji Czapskiego. No cóż robić? Uczestnicy obrzędu pogrzebowego się rozchodzą. Idą do Maison Lafitte, bo tam jest przygotowana wesoła, pożegnalna stypa dla Józefa Czapskiego. Wszyscy się gromadzą i tak popijamy tę wódeczkę, jemy zakąski i co się ma stać? No i wszyscy patrzą na siebie, łącznie z redaktorem Giedroyciem, prawda, i Zofią Herc i wszyscy zaproszeni biesiadnicy, bo tak to trzeba nazwać. I wiadomo doskonale, no zaraz przyjdzie Józef Czapski. I rzeczywiście, trumna jest wnoszona na noc do Maison Lafitte, Józef Czapski wraca, ponieważ grabarze musieli ten grób powiększyć następnego dnia i reflektor Telewizji Polskiej nie wystarczył do tego, żeby wydłużanie grobu Józefa Czapskiego mogło być uskutecznione. Był to jeden z najbardziej, jakby to powiedzieć, karnałamowych pogrzebów, w których uczestniczyłem. I myśmy czuli wszyscy, że Józef Czapski wytnie nam kolejny numer. To było w jego charakterze, w jego poczuciu, jakby to powiedzieć, nie tylko w poczuciu humoru, ale w jego postawie wobec życia i wobec śmierci. Znaczy, nie dajemy się w żadnej sytuacji. Czy to jest Gryjazowiec, czy jest to rosyjski łajer, czy organizujemy armię Andersa, przecież wyprowadzenie z ziemi egipskiej, z domu niewoli przez generała Andersa tylu setek tysięcy Polaków graniczyło z cudem. Józef Czapski doskonale sobie z tego zdawał sprawę, kiedy brał udział, kiedy był oficerem przy boku generała Andersa, zdała sobie sprawę wszelkich intryg, wszelkich kłopotów, wszelkich małości Polaków, ale jednocześnie jego postawa była postawą prawdziwego spadkobiercy największych tradycji Rzeczpospolitej. Ale wracam do pogrzebu. Więc ten karnałałowy pogrzeb Józefa Czapskiego pokazywał również w takim skrócie metaforycznym całe jego życie. Człowieka niezwykłego, który jednocześnie był obdarzony przez bogów niesłychanym poczuciem humoru, jednocześnie niesłychaną powagą w stosunku do zadań, które brał na siebie. Jednocześnie była to postawa prawdziwego artysty, którym Czapski był. Na chwilę wrócę do dziennika, do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę. Józef Czapski sprawiał bez przerwy, jakby to powiedzieć, radosne kłopoty swoim istnieniem i swoją twórczością. I kłopot, który sprawił z dziennikiem wydawcą, polega na tym, że wszelkie próby wydania w ogóle twórczości Czapskiego, czy jest to twórczość artystyczna malarska, czy jest to twórczość artystyczna niemalarska, albo nie tylko malarska, znaczy malarska przez słowo, prawda? Czysto słowna, ale przecież przez to również malarska, sprawiała ogromne kłopoty, tak jak włożenie trumny Józefa z Józefem Czapskim do grobu. Jak to zrobić? Jak go ugryźć? Jak objąć Czapskiego w sensie duchowym? Otóż z dziennikiem sprawa wyglądała tak, ale prawda, jest to też pewna metafora całej jego twórczości, całej jego działalności, całej jego postawy wobec życia, wobec świata, wobec twórczości. Polegała na tym, że się nie mieści. Więc tak, wydać sam tekst dziennika No można i to było robione. No ale co z tego, jak wiadomo doskonale, że ten dziennik jest nie na pograniczu sztuki, bo to nie idzie o to, że tam są fragmenty, mikroeseje, mikrorozprawy, czy mikroproza, czy nawet no coś, co można nazwać fragmentami poematów prozą w samym tekście. Ale jest to taki gatunek, który przekracza granice gatunków. On się nie mieści w żadnym grobie. Tak? On się nie mieści w żadnych okładkach. On się nie mieści w żadnej formie. Nie można go wyrzucić na ścianę, powiesić na ścianę tak jak obrazy, ale nie można go też wydać jak książkę, która się składa z wydrukowanych stron. Co zrobić? No właśnie, ale teraz wydać cały dziennik Czapskiego to jest ogromne przedsięwzięcie. To na szczęście zostało zrobione w dużym stopniu, ale wtedy, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że nie można rozdzierać Czapskiego, to znaczy rozdzierać jego twórczości, a dziennik tutaj ma taki sens, wymiar symboliczny jego twórczości. Na kawałki. Tego się nie da poszatkować. No, można pokazać w całości. Tak? Linia pisma przechodzi w rysunek. Rysunek przechodzi w linię pisma. Na dodatek, na piśmie czy pod pismem pojawiają się obrazki, pojawiają się szkice, pojawiają się po prostu fragmenty dzieł malarskich, które potem on sobie przenosił na płótno albo na papier. Ale to robił właśnie w tym momencie, właśnie w tej chwili. Zresztą zauważmy, że w wielu tekstach pisanych Czapskiego, myślę tutaj szczególnie o Tumulcie i widmach, ale równie dobrze to się odnosi do wykładów o Pruście, które wygłaszał przecież do jeńców sowieckich, prawda, w Gułagu. Przecież on robił wykłady o Pruście w obozie jenieckim, tak, dla polskich oficerów. Przecież nie wolno o tym zapominać. Tam, czy w innych tekstach, ale w tej chwili mówię o Tumulcie i widmach. Co robił Czapski? Czapski na przykład cytuje samego siebie. Cytuje zapiski, które robił na gorąco, na przykład po jakichś spotkaniach. Na przykład po spotkaniu z Andersem i z ambasadorem Kotem, prawda? Jest rok 41 czy 42, na gorąco. I teraz jak patrzy się na te zapiski, na gorąco, które on potem wstawia do tego, co można nazwać esejami Czapskiego, czy szkicami historycznymi Czapskiego, chociaż tutaj znowu, tak jak w wypadku dziennika, kiedy malarstwo, rysunek i pismo, tekst, nie są od siebie oddzielone, tak samo w wypadku utworów, powiedzmy, czysto literackich Czapskiego, też nie możemy dokonać żadnych wyróżnień czy podziałów gatunkowych. Dlatego, że u Czapskiego esej historyczny przechodzi w dziennik intymny przechodzi w esej literacki przechodzi w rozprawę filozoficzną, rozprawa filozoficzna przechodzi we wspomnienia. I wszystko to stanowi znakomitą całość. Czapski się nie mieści w żadnej trumnie i w żadnym grobie. W nowym chuliganie literackim profesor Krzysztof Rutkowski rozmawiamy o Czapskim, który szczęśliwie jest wznawiany. Czapski, który był gorącym patriotą, był jednocześnie człowiekiem niezwykle krytycznym wobec wielu polskich postaw, wad. Pomyślałem sobie o czymś takim. Po roku 18, kiedy Panuje entuzjazm z odzyskanej niepodległości. Wszyscy rzucają się do budowania nowej Polski. Czapski wraz z kolegami wyjeżdżają do Paryża. Zakładają grupę malarską, kapistów. Czapski to opisuje i wspomina. Uznali, że to, co najważniejsze, już jest. Jest załatwione. Teraz należy zająć się sztuką. Zajęli się malowaniem, ale też gdzieś pod spodem widać takie patriotyczne tego podłoże, bo w jednym ze swoich tekstów z Międzywojnia Czapski obwinia Polaków o to, że nie potrafią widzieć, że potrafią wyrazić się słowem, a mają problem z ujęciem się w formę wizualną. Jakie było to Czapskiego patrzenie na Polskę? Czapski mógłby uczyć, gdyby chciał, ale wystarczy czytać jego książki, wszystkie jego książki, żeby zdać sobie sprawę, na czym polega dorosły stosunek Polaków do Polski. Co to znaczy dorosły stosunek Polaków do Polski? Po pierwsze, Czapski doskonale sobie zdawał sprawę od początku, że stosunek Polaków do Polski, dorosłość tego stosunku polega na kilku podstawowych przesłankach. Po pierwsze, Polska jest, czy chcemy, czy tego nie chcemy, związana z Rosją. Związana z Rosją nie porozumieniami czy wojnami, ale tym też. Ale Polska jest obok Rosji, jest od wieków. I teraz stosunki pomiędzy Polską i Rosją to jest najważniejsza rzecz, z której trzeba sobie zdać sprawę w sposób dorosły. To znaczy, że Polacy nie mogą kierować się wobec Rosji tylko i wyłącznie stosunkiem takim, oto nasz nieprzejednany wróg i morderca. To prawda, wróg i morderca. Ale Polska i Rosja leżą obok siebie, sąsiadują ze sobą i stosunek Polaków do Rosjan musi być stosunkiem poważnym. Co to znaczy stosunkiem poważnym? Czapski nie zgadzał się i stanowczo odrzucał, o ile w ogóle w wypadku Czapskiego, znaczy można mówić o wielkiej stanowczości, tylko że to nie jest stanowczość żółciowa, stanowczość nienawistna, stanowczość choleryka, prawda, która mówi precz, bij Moskala i tak dalej. Bił Moskala. Oczywiście, że bił Moskala. Jego życie pokazuje na tym, w jaki sposób on starał się robić wszystko, żeby w sposób poważny podchodzić do wojny z Rosją, prawda? Ale jednocześnie Czapski zdawał sobie sprawę, że nie można odrzucać czegoś takiego, jak nieprawdopodobna jakość, jaką stanowi Rosja w aspekcie kulturalnym. I Czapski wielokrotnie to podkreślał i sam był tego chodzącym przykładem, że znajomość Rosji, znajomość myśli rosyjskiej, znajomość literatury rosyjskiej, myśli rosyjskiej w najrozmaitszych jej przejawach i filozoficznej, i literackiej, i artystycznej, jest koniecznym warunkiem poważnego myślenia o Rosji. Myślę, że to musiało bardzo, bardzo wybrzmieć w jego postrzeganiu świata w czasie, kiedy był więźniem, kiedy był jeńcem wojennym. Był więziony przez Sowietów, między innymi w Starobielsku, w klasztorze. I w klasztorze niezwykle ważnym dla rosyjskiej literatury, bo to przecież tam był starzec Zosima. Oczywiście starzec Zosima, naturalnie. Czyli polscy jeńcy tak naprawdę przeżywali Dostojewskiego. Tak, tak, oczywiście. Dostojewski jest bardzo ważny dla Czapskiego, ale trzeba pamiętać, że Czapski był odkrywcą wielkich myślicieli rosyjskich, o których dopiero teraz, mówię o 2017 roku, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, 2017 rok się kończy, a w jakim my jesteśmy punkcie? Czapski pisał w Kulturze na początku lat, w 1947-1949 roku, o wielkich filozofach rosyjskich, którzy w Polsce nie byli znani i do tej pory są albo nieznani, albo bardzo mało znani. No tak, Sołowiow się przyjął, ale już inni jak Włodzimierz Sołowiow wiem w minimalnym stopniu, ale Remizow przede wszystkim, no i Rozanow, prawda? Akurat na szczęście pisma Rozanowa, dwa tomy i upadły liście i przeciw śmierci ukazały się niedawno nakładem Kronosa. Ale Rozanow jest i tak, znaczy oni nie są wielcy filozofowie i wielcy pisarze rosyjscy nie są przyswojeni przez polską kulturę, ponieważ to jest rosyjskie. Prawda? Dostojewski jakoś chodzi, prawda? jakoś mniej więcej jest przyswojona. Ale przecież to są ogromne pokłady znakomitej myśli rosyjskiej, Błok, czy wielcy pisarze dwudziestowieczni rosyjscy, których Czapski znał, niektórych znał osobiście, z niektórymi się przyjaźnił, ponieważ rozmawiał długo na przykład z Remizowem w Paryżu. To był jego wielki przyjaciel, prawda? Czy Rozanow, prawda? Czy inni emigracyjni filozofowie, którzy mieszkali w Paryżu. To, co jest ważne dla Czapskiego, i on podkreślał to z całą mocą, że nieznajomość kultury rosyjskiej, odrzucanie kultury rosyjskiej przez znaczną część polskiej publiczności czytającej, czy w ogóle przez Polaków, jako coś, co jest charakterystyczne nie tylko dla ludzi, powiedzmy, o nieco mniejszym wykształceniu, czy nie interesujących się literaturą, czy filozofią, ale w ogóle en bloc, to, co rosyjskie jest fe, prawda, co będziemy się z kacapem zadawali. Przecież wiadomo, że to tłuszcza i dzicz. To jest postawa, która charakteryzowała nie tylko ludzi w cudzysłowie prostych, ale również wielu intelektualistów, i to wybitnych, prawda? No to, co rosyjskie, jest złe. Czapski mówi: uwaga, uwaga. Mamy do czynienia z takim oto fenomenem kulturowym. Ten fenomen kulturowy zaistniał w kulturze światowej nie tak dawno w gruncie rzeczy, bo mniej więcej, jak pisał Czapski na początku lat 40., to było 150, teraz jest prawie 200 lat temu, czy więcej, prawda? Ale to jest rzecz nowa, ale to jest rzecz niebywała. Znaczy myśl rosyjska, filozofia rosyjska, sztuka rosyjska, literatura rosyjska jest czymś zupełnie niesłychanie ciekawym. I Polak powinien się tym interesować. Nie, znaczy Polak, nie każdy, ten Polak czytający, to cóż to za rzadkość, no ale powiedzmy. Znaczy myśl rosyjska musi być przez kulturę polską przyswojona, dyskutowana po to, żeby móc z Rosją poważnie rozmawiać. Żeby móc z Rosjanami poważnie rozmawiać. No i przykład tutaj Mickiewicza jest bardzo znamienny i bardzo ważny, prawda? Czy przykład Norwida, którego również Czapski bardzo cenił. W związku z tym zaczęliśmy od tego, jaki był stosunek Czapskiego do spraw natury politycznej. Otóż co to znaczy być patriotą według Czapskiego? Znaczy, jaki był patriotyzm Czapskiego? To jest przedmiot naszej rozmowy w tej chwili. Otóż po pierwsze poznać dobrze kogoś, kto przez tyle wieków był wrogiem, ale jednocześnie jest obok nas i będzie obok nas. Trzeba go poznać. Ale poznać go również od jego najlepszej strony. To znaczy od strony kultury, od tego, co jest wielkiego w myśli rosyjskiej, wielowarstwowości myśli, sztuki i kultury rosyjskiej. I on to robił. I teraz, jeżeli patrzy się na działalność Czapskiego, na jego działalność i właśnie podczas I wojny światowej i podczas II wojny światowej, on zetknął się z okrucieństwem bolszewizmu, z Sowietami, na własnej skórze to przeżył. Mówił o niejednym Katyniu i o zbrodniach bolszewickich w sposób jasny, prosty i oczywisty. Tutaj przypomnijmy, że to Józef Czapski był jednym z głównych zeznających przed Komisją Kongresu Amerykańskiego, która miała orzec winę w sprawie zbrodni. Sowiecką, w sprawie Katynia. I Czapski doskonale zdawał sobie sprawę, że przecież to nie jeden Katyń jest na nieludzkiej ziemi, używając tytułu jednej z jego książek. Katyń nie jest jedynym zbiorowym miejscem mordów na Polakach. On to doskonale wiedział, ale jednocześnie właśnie przez to, czy właśnie dzięki temu, jeśli można użyć tego słowa, zdawał sobie sprawę, że Polacy muszą poznać kulturę rosyjską nie tylko dlatego, że jest to niesłychanie interesujący fenomen, ale również dlatego, że trzeba znać od każdej strony przeciwnika czy wroga po to, żeby zrozumieć, czy można w jakiś sposób z tym wrogiem się kiedyś porozumieć. Co jest wspólnego pomiędzy filozofią, pomiędzy wielkimi umysłami rosyjskimi i wielkimi umysłami polskimi, więcej jest wspólnego niż tego, co dzieli. I przecież przez to możemy się porozumieć. To jest pierwszy warunek. Drugi warunek bycia prawdziwym patriotą, jeśli tak można powiedzieć, czyli bycia prawdziwym Polakiem przez pisanym wielką literą, Polakiem poważnym. Dla Czapskiego to jest redukcja, wyeliminowanie czegoś, co jest cechą typowo polską, ale co Czapskiego dręczyło przez całe jego życie, mianowicie nieprawdopodobna polska małostkowość. Jeżeli Czapski w swoich książkach, na przykład w Tumulcie i Widmach, ale również w innych, opisuje, na czym polegały spory pomiędzy generałem Andersem a rządem polskim w Londynie, prawda? Mhm. Jakie były tarcia, jakie były intrygi? Cały czas, mimo że tutaj jesteśmy najzupełniej zagrożeni w swoim byciu. Anders wyprowadza z ziemi egipskiej, z domu niewoli, wojsko i cywilów. Są tarcia, że dobrze, ale on się nie stosuje do rozkazów Londynu. To nieprawda, powiada Londyn, nie stosuje się do rozkazów, nie stosuje się. Intrygi, cały czas małostkowość w sytuacjach, w których by się wydawało naprawdę nie można zawracać sobie głowy czymś takim. Czy można to wyeliminować z polskiej duszy kulturalnej, pyta Czapski. Odpowiedzi nie udziela, bo zdawał sobie sprawę, że pewne nie można, że na tym to jest również typowo polska cecha, ale jeżeli się nie uświadomi, że tego typu małostkowość, która tyle wspaniałych rzeczy nam psuje, tyle wspaniałych rzeczy rujnuje i zmniejsza i spłaszcza, nie zostanie opanowana przez polskiego ducha kulturalnego, to biada nam. No, to jest drugi. On był przykładem chodzącym, podobnie jak właśnie kultura, całe środowisko Instytutu Literackiego, był chodzącym przykładem, wcielonym przykładem tego, co to znaczy być Polakiem prawdziwym. To znaczy prawdziwym Polakiem. Czy Polakiem ponad granicami, ponad podziałami, nie mieszczącymi się do żadnego grobu. Żaden grób tego nie zmieści, żadna skrzynia tego nie zmieści. Tego bogactwa, które jest, ale które jest ukryte albo spłaszczone przez małość. I jeszcze kolejna cecha osobista Czapskiego, i która wyłania się z jego pism w sposób najbardziej wyraźny, dotycząca tego, co jest związane z polskością, to jest otwarcie na inne kultury. Znaczy otwarcie na inne kultury, bycie pewnym siebie pośród innych pewnych siebie. Zauważmy, że Czapski, kiedy pisze czy o Rosjanach, czy o Francuzach, czy o Polakach, pisze z oddechem Europejczyka, ale z oddechem Europejczyka, który jednocześnie cały czas myśli, że my jesteśmy w Europie przez to, że jesteśmy właśnie polscy. Ale ta nasza polskość polega również na tym, że ona się nie ma czego wstydzić. Ona nie jest prowincjonalna, ona nie jest zaściankowa i w żaden sposób nie można i nie trzeba, nie wolno, bo to nie leży w polskiej duszy kulturalnej odwracanie się plecami od innych narodów, innych kultur, innych odmian duszy kulturalnej. Zauważmy, że jeżeli Czapski pisze o Mandebrianie, o francuskim filozofie niesłychanie interesującym, czy jeżeli pisze o Remizowie, czy o Rozanowie, cały czas w jego pisaniu pojawiają się polskie nazwiska, polska myśl. Dobrze, ale przecież to u naszych było tak, u Norwida jest tak, u Brzozowskiego jest tak, u Mickiewicza tak, że przecież to są podobne sposoby myślenia. Nie jesteśmy w niczym gorsi, ale nie jesteśmy w niczym lepsi. Na czym polega pewność siebie? Pewność siebie polega na tym, że się nie kieruje ani resentymentami, ani pyszałkowatością, ani poczuciem mniejszości, gorszości, ani poczuciem wyższości. I Czapski był przykładem tego typu Polaka z krwi i kości, będącego jednocześnie obywatelem Europy. Trójkowym chuliganie literackim wspominamy Józefa Czapskiego, polecając ukazujące się kolejno wznowienie jego książek, pytając, czytając, widząc dzienniki wydane, wznowienie również na nieludzkiej ziemi. Józefa Czapskiego, o czym mówiliśmy na początku, nie da się zrozumieć bez tego, że był jako artysta totalny, był malarzem. I słowo u niego przychodziło w obraz. Czynność malowania była chyba jedną z najważniejszych czynności, jakie wykonywał, ale czytając jego zapiski, zapiski twórcy, widzimy, jak bardzo się z tym malowaniem męczył, jak bardzo był z siebie niezadowolony, jak bardzo przeżywał od końca lat 70. chyba najbardziej głęboki kryzys twórczy, a przecież to jest najlepszy okres w jego malarstwie. Znaczy, znawcy malarstwa Czapskiego mówią, że on wtedy osiągnął tę dojrzałość, dzięki której wyprzedził swoich kolegów, bo przed wojną wcale nie był najbardziej wybijającym się kapistą. To inni byli na przodzie. Pod koniec lat 70. Czapski staje się wielkim malarzem, a jednocześnie ma poczucie, że przychodzi kryzys twórczy, że to wszystko jest niewarte. Jaki był Czapski jako malarz? Ja myślę, że to jest tak, że późna twórczość malarska Czapskiego wiąże się z tym, że Czapski coraz mocniej w miarę upływu lat widział okiem wewnętrznym. Czapski głęboko pamiętam zresztą rozmowy z Józefem Czapskim, kiedy opowiadał mi o tym, ale to nieważne. Ważne jest to, co pisał i co robił, co malował. On był ogromnie przejęty tym, co odkryli, może nawet nie impresjoniści, no dobrze, powiedzmy, czy postimpresjoniści, ale tutaj nie chodzi o grupę, chodzi o konkretnych artystów. Przejęty tym, co podziwiał u Cezana na przykład, czy u Degasa. Mianowicie to jest to, co można nazwać takim wzięciem w nawias pewnej wielkiej tradycji malarstwa europejskiego. Malarstwa, które zakładało uczoność. Malarz jest artystą, powiedzmy w największym skrócie, to jest taka wielka tradycja od Albertiego, od renesansu, która przewijała się przez wiele, wiele lat, a właściwie przez kilka wieków. Malarz jest również uczonym. Czy malarz maluje i odkrywa świat dzięki temu, że jest uczonym. Zna reguły, zna prawidła. I zna mechanizmy, nauczył się bardzo wielu rzeczy i dzięki temu, że się nauczył, jednocześnie ma coś, co powiedzmy można nazwać darem bogów, może malować ut pictura poesis, jak poeta pisze. Ale potem przyszło to, co w latach 70. i później w ostatnich dekadach XIX wieku odkryli wielcy malarze, francuscy przede wszystkim. Nie, to wszystko trzeba odrzucić, masz oko. Przypomnij mi tytuł jednej z książek Czapskiego, patrząc. Oko. Masz oko, tylko oko. Malujesz to, co widzisz, co twoje oko widzi. Resztę bierzesz w nawias, resztę odrzucasz. Odrzucasz to, co wiesz. Malujesz to, co widzisz, a nie to, co wiesz. Druga wielka kolumna sztuki europejskiej, czy sztuki światowej, ale zostanie przy Europie, która w wieku XX cudownie rozkwitała rozmaitymi kapitelami. I Czapski był po stronie oczywiście po tej drugiej kolumny. Maluj to, co widzisz, a nie to, co wiesz. Ale teraz zauważmy, że jeżeli czyta się na przykład eseje, w cudzysłowie, bo ten gatunek, jak powiedzieliśmy sobie, jest bardzo umowny w wypadku Czapskiego, które dotyczą na przykład upadku kultury francuskiej. Eseje z początku lat, po 45-47 rok, dotyczące sytuacji politycznej we Francji. Jak te eseje się zaczynają? Z reguły. Albo idzie przez Pont Neuf, albo przechodzi, jest szpic, prawda, wyspy La Cité widzi i przechodzi na wyspę La Cité, albo przechodzi obok przez Pont de la Tournelle. I od czego zaczynają się te eseje, które niby są poświęcone opisowi rozkładu kultury francuskiej w pierwszych latach powojennych? Od barw, od mgły, od kolorów, od tonacji. To są cudowne strony. Cudowne strony, które pisze malarz, który przechodzi przez Pont Neuf i nic się nie dzieje. On mówi tylko o tonacjach, o mgle, o barwach, o szarościach, o zieleniach, o czerwieniach, o żółciach. Tak pisze malarz, który nie namalował obrazu, ale maluje obraz, pisząc o tych barwach. Ale jest to esej o upadku kultury francuskiej po 1945 roku. Czyli cały czas, nawet jeżeli nie mamy do czynienia z dziennikiem, gdzie obraz i pismo się przenika, w wypadku Czapskiego mamy cały czas z myśleniem malarza, z myśleniem artysty, który zmaga się z obrazem nawet wtedy, kiedy pisze tekst, powiedzmy w uproszczeniu, polityczny, czy esej polityczny, czy historyczny, wszystko jedno. Jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, kiedy Czapski maluje, kiedy pisze na przykład o malowaniu, właśnie o tym, żeśmy rozmawiali, jest w Marsylii i widzi, jego oko widzi niesłychane kolory, kontrasty, cienie, odmiany barw. Mówi, ale ja nie mogę tego, ja nie potrafię tego namalować. I co maluje? Maluje faceta nad pastisem w kawiarni na tle brudnej ściany. To mogłem zrobić. Niczego innego nie mogłem zrobić. Ale te obrazy, znaczy obrazy, te cienie, te barwy, te tonacje przenikające się. Wyobraźnia malarza, który patrzy okiem, ale to oko nie może tylko, nie jest w stanie tylko widzieć i namalować. Nie może tego zrobić. Tak samo jak płynie statkiem i widzi brzeg Afryki, prawda, czy brzegi europejskie, Gibraltar, czy nawet samo morze, prawda? On opowiada, jak malarz by malował, jak on, Józef Czapski, artysta, namalowałby obraz, gdyby mógł go namalować. I teraz te dwie kolumny, o których mówiłem przed chwilą. Kolumna artysty uczonego, który pamięta o wiedzy, którą ma, i kolumna artysty, który tylko widzi i maluje to, co widzi u Czapskiego, te kolumny się nachylają ku sobie, przenikają i wzajemnie ocierają o siebie i się łamią. Ja mam wrażenie, że tutaj Czapski jest ciekawym dopowiedzeniem, to byłoby takie może niewłaściwe słowo w tym miejscu, ale staje się ważnym partnerem Gombrowicza i że jednemu i drugiemu chodziło o formę. I o to, że dojrzałość Polaka, dojrzałość Europejczyka, dojrzałość ludzka po prostu wymaga formy. Forma to jest coś przestrzennego, a zatem jest czymś wizualnym. Jesteśmy dojrzali wtedy, kiedy potrafimy zobaczyć, ująć coś w obraz. Słowo jeszcze nie wystarczy. Tak, to na pewno można powiedzieć, że w wypadku Czapskiego mamy do czynienia z tego typu twórczością, którą nazwaliśmy na początku naszej rozmowy taką twórczością totalną czy integralną, całkowitą. Ponieważ Czapski był człowiekiem całkowitym, to znaczy człowiekiem, w którym aktywność artysty czy aktywność pisarza w żaden sposób nie daje się oddzielić od postawy człowieka działającego. I ta jedność działania i sztuki. Działanie jest sztuką w wypadku Czapskiego. Sztuka jest działaniem i stanowi integralną jedność mówiącą o całości, o jedności osobowości człowieka całkowitego. Co wcale nie znaczy, że ta jedność człowieka całkowitego jest monolityczna, jest marmurowa i nie składa się ze sprzeczności. Właśnie to, o czym mówimy, stałe napięcie w twórczości Józefa Czapskiego i stałe napięcie duchowe, które towarzyszyło mu przez całe jego życie. Napięcie duchowe dotyczące na przykład różnych idei, z których on był całkowicie świadom i przyswajał, odrzucał, przepracowywał w sobie, przerabiał. Albo mistyków, których przerabiał, Simon Weil, czy klasyków mistyki europejskiej. Na przykład. Ale wspominaliśmy też o pacyfizmie. Oczywiście w młodości Czapski był pacyfistą. No jakże? Rżnij karabinem w bruk ulicy, prawda? Ulubione hasło pacyfistów, tylko że jak zobaczył, co się dzieje, to znaczy, chciał być pacyfistą po pierwszej wojnie światowej. Jak zobaczył, co się dzieje w II wojnie światowej, jak zobaczył, co się dzieje w Sowietach, każdy z nas powinien umieć dobrze strzelać. Nie dlatego, żeby mordować, ale po to, żeby się bronić. Jeśli idzie o broń i stosunek do broni Czapskiego, to też ciekawa jest historia, jak myślę. Ale skończę jeszcze z tymi napięciami i opozycjami, które towarzyszyły jedności życia i postawy Czapskiego. W wypadku malarstwa, czy w ogóle twórczości. Dlaczego ostatni okres uznawany jest i słusznie za najciekawszy w twórczości malarskiej? Mówimy w tej chwili o twórczości czysto malarskiej Józefa Czapskiego. Dlatego, że jego wewnętrzne oko się wyostrzyło. Nie mógł namalować pejzażu Józef Czapski, chociaż uderzał go, bił go po oczach. Jeżeli pisze o mgłach, czy o tonacjach nadsekwany, kiedy przychodzi przez Ponew, czy kiedy płynie przy wybrzeżu afrykańskim, obrazy biją go po oczach, ale tych obrazów nie może wydobyć w postaci obrazu na płótnie czy na papierze. Więc pisze. A kiedy wzrok zewnętrzny się osłabia, a pogłębia oko wewnętrzne, wtedy najciekawiej maluje. W największym skrócie. Józef Czapski, którego odkrycie